किस्मत में मेरी चैन सजीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, कातबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसम क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, से कहूं ऐ रब के कुंवर तुम जान तो मन की बतियां, दारे फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां, तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये बेखबरी, कहे विघ दुस्ती दा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां, आपके दर से कोई न खाली गया। अपने दामन को भर के सवाली गया, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हजीन ओ हबीबे हजीन, पर भी आका नजर वरना और आके हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम, मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले मदीने चले मदीने चले, कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कजा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, बड़ा है रास है राहे खुदा मदीने में, आओ मदीने चले, आओ मदीने चले इसी महीने चले, आओ मदीने चले मैं कशा, साकी ये कौसर से पीने चले, दस्ते साकी ये कौसर से पीने चले, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, बिजलियों का है डर, आपे तूफान है बिजलियों का है डर, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, सख्त मुश्किल है आका किधर जाए हम, आप ही घर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर जाएंगे, या मुस्तफा या मुजतबा इरहम लना, इरहम लना, दस्ते हम बेचारा रा, दामातु दामातु वी, मन आसियम मन आजिजम मन बेकसम, हाले मेरा पुरसातु पुरसातु पुरसातु पुरसातु, ऐ मुश्तबे जुम्बर फिशा पैके नसीमे सुबह दम, ऐ चार अगर ईसा नफस ऐ मून से बीमार गम, ऐ कासिदे पुरखंदा पे तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल तैयारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रोजतन फीहन नबील मोहतरम, ताजदारे हरम ओ निगाहे करम, गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, हामिए बेकसम क्या कहेगा जहां, हामिए बेकसम क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, ताजदारे